Nazywam się Borys Kozielski, jestem członkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Rok 2014 to 13 rok polskiej Wikipedii i obchodzimy go pod znakiem weryfikacji największej encyklopedii świata. W polskojęzycznej Wikipedii codziennie pojawiają się nowe hasła. Szczegółowo opracowane artykuły i ilustracje otrzymują status wyróżnionych, czyli takich, które uzyskały miano artykułu na medal, dobrego artykułu, listy na medal lub ilustracji na medal. Niektóre z nich łączy także tytuł grupy artykułów. Obecnie jest ponad 2600 wyróżnionych artykułów i ponad 420 medalowych ilustracji. W tegorocznym miesiącu wyróżnionego artykułu pragniemy powiększyć liczbę odznaczonych haseł, jednak szczególną uwagę zwracamy na weryfikację treści już wyróżnionych. Wyróżniona zawartość jest wizytówką Wikipedii, powinna zatem spełniać najwyższe standardy. Akcja rozpocznie się 26 sierpnia, a jej zakończenie przypadnie w dniu 13 urodzin polskojęzycznej Wikipedii 26 września 2014 roku. W ramach tej akcji miesiąca wyróżnionego artykułu piszemy i zgłaszamy artykuły, sprawdzamy propozycje i poprawiamy istniejące hasła. Piszemy nowe artykuły, robimy nowe ilustracje, dopracowujemy istniejące, a następnie nominujemy je do wyróżnienia. Jeśli chcesz pisać artykuły, robić ilustracje wysokiej jakości, zobacz, jak stworzyć doskonały artykuł, ilustrację na medal, listę na medal, grupę artykułów. Sprawdzamy propozycje. Zapoznajemy się z treścią haseł, sprawdzamy ich poprawność i podpisujemy się za wyróżnieniem. Jeśli chcesz pomóc w nadawaniu wyróżnień i sprawdzaniu propozycji, zobacz. Obecnie dyskusje nad przyznaniem wyróżnień, porównanie wyróżnień artykułów, wyróżnioną zawartość Wikipedii. Poprawiamy dawniej wyróżnione artykuły, by spełniały aktualne oczekiwania stawiane wyróżnionym treściom. Jeśli chcesz poprawić dawniej wyróżnione artykuły, zobacz archiwalną bazę artykułów niewyróżnionych, warsztat Panda, listę haseł z martwymi linkami, listę haseł wymagających dopracowania. Jeśli chcesz uczestniczyć w akcji, dopisz się do listy na stronie miesiąc wyróżnionego artykułu 2014, podając 4 tyldy. Wpisanie się na listę jest symboliczne, nie oznacza natomiast żadnego zobowiązania ani nie nakłada dodatkowych obowiązków. Wszelkie dodatkowe informacje oraz strona źródłowa znajdują się w polskiej Wikipedii pod hasłem Miesiąc wyróżnionego artykułu 2014. Zapraszamy do zapoznania się z treścią i z linkami, które prowadzą do informacji szczegółowych.